بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah Salihlerin Ahlakı adlı sohbetimizin 6. haftasındayız. 13, 14 ve 15. maddeler var. Biliyorsunuz madde madde sayıyoruz. 13. madde, salihler vurularak yahut mallarının alınması ile veya ırzları hakkında konuşulması ile kendilerine eziyet eden kimseleri çokça affeder ve görmezden gelirler. Birincisi bu. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli ile, şu ayet-i kerime ile amel ederek bu şekilde hareket ederler. Bu onların yani ahlakı olmuş oluyor. Çokça bağışlama, musamaha gösterme, kendilerine yapılan zulüm, haksızlık karşısında yüz çevirme, yani affetme kısacası. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli hakkında amel ediyorlar. Maide suresi 13. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Onları affet ve onlardan yüz çevir. Yani onlara karşı müsamahalı davran. Onları bağışla. Muhakkak ki Allah muhsinleri, iyilik yapan kimseleri sever. Ve aynı zamanda bu kimseler Âl-i İmrân suresi 134-135. ayet-i kerimede buyrulan ayet-i kerime peki hükümlerle amel ederek yine kendilerine zulmeden kimseleri, haksızlık edenleri, mallarını ellerinden alanları, haksızca mallarını yiyenleri, kendilerine vurup dövenleri İlahir bütün haksızlıkları bu şekilde bağışlıyorlar. Şu ayetle amel ederek. Vel kâzimîne gâyfâ vel âfîne anin nâs vallâhu yuhibbul muhsinîn. Onlar öfkelerini yutarlar. Öfkeyi yutmak insanın boğazına sinir, öfke, karşı tarafa karşı hiddetlenip dövme gelir, düğümlenir. Eğer boğazdan dışarı çıkarsa karşı tarafa haddini bildirir. Ama aşağıya doğru yutkulursa, işte bu yutkunma ile kastedilen Allah alem bu. Öfkenin yutulması, yani o öfkeyi giderip içinde, insanın içinde bırakması demektir. Dolayısıyla öfkelerini yutuyorlar. Bunlar iyilik yapan muhsin kimseler ve muttaki kimseler sınıfında addediliyor. Yani bu salih kimseler böyle yapıyorlar. Öfkelerini yutuyorlar. İnsanları affediyorlar. Ki Allah da onları seviyor. Onlar çünkü iyilik eden kimseler oldukları için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanıyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsine yapılan herhangi bir şeyde intikam almaz. Karşı tarafa karşı böyle öç alma olayı yahut da az önce söylediğim gibi intikam alma, karşı tarafı incitme, kızma, bağırma yapmaz. Bilakis Allah'ın haramları ihlal edildiğinde, Allah'ın haramlarına karşı bir saygısızlık edildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam intikam alırdı. O intikam alma da haddi aşarak değil tabii ki. Onlara Allah'ın haramlarının hürmetini, haramlığının tazim edilmesi gerektiğini, onlara karşı nasıl yaklaşılması gerektiğini söyleyerek, tebliğ ederek ve hadleri, yani bu haddi gerektiren cezaları uygulayarak, mesela zinadan dolayı recm, ondan sonra hırsızlıktan dolayı el kesme veya içkiden dolayı bir takım cezalar. Bunları uygulayarak Allah için onlara karşı, bu Allah'ın haramlarını işleyenlere karşı intikam alırdı. Bu intikam Allah için olurdu yani. Kendi nefsi için değil. Evet, kim işte bu ahlakla ahlaklanırsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanırsa, muhakkak ki rahmet edicilerin en rahmetlisine yaklaşmış olur. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmış, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış olur. Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste, bir tacir kimse, ticaretle uğraşan kimse, insanlara borç verir, onlarla arasında borç alışverişi yapar. Sonra o borç verdiği kimse de bir dağınık, bir sıkıntı gördüğü zaman malının sahibine veya çocuğuna, malı hakkında hizmet gören kimseye, artık kimse ona der ki, o dağınık içerisinde olan kimseden vazgeç. Yani ondan alacağımızı almayalım mahiyetinde. O kimseye müsamaha gösterir. Ve der ki, umulur ki Allah Azze ve Celle de bizden vazgeçer. Yani bizim günahlarımızı affeder şeklinde tacir kimse, bu zorda kalan, darda kalan kimseye müsamaha gösterir. Eğer ki alacaklı olduğu kimseye malı bağışlarsa, o onun için zaten bir sadaka olmuş oluyor. Ve men kâne bi üsratin fenazratin ilâ meysara. Kim zorluktaysa, darlıktaysa, Bakara suresinde geldiği üzere, ona bir süreye kadar, belirli bir süreye kadar zaman tarif. Femen tesaddaka fehuve hayrun leh. Kim de onu bağışlarsa, yani o alacağını bağışlarsa, o onun için daha hayırlıdır diyor. Demek ki zorda kalındığı zaman alacaklı olduğumuz kimseye alacağımızı bağışlamak hayırlı işlerden bir tanesi. Yine affın kapsamı içerisine giriyor. Yine Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede Huzul Ahve, Ali İmran suresinde geldiği üzere, Huzul Ahve ve emr bil ma'ruf. Affı tut. Yani af yolunu tut. Bu şekilde muamele et ve iyiliği emret buyuruyor. Bakara suresinde ve en ta'fu akrabu lit takva. Bağışlamak, affetmek takvaya daha yakındır. Yani birçok şeyler zikredilir. Mesela bu ayet-i kerime boşanmayla ilgili gelmiştir. Ama birçok hüküme şamil, insanlar arasında, Müslümanlar arasındaki muamelelerde affı tutmak, affetmek takvaya yakın olan işlerdendir. Salihlerden Cafer bin Muhammed diyor ki, benim diyor af hususundaki pişmanlığım, ceza hususundaki pişmanlığımdan bana diyor daha sevimlidir. Yani keşke affetseydim, ceza vermeseydim değil de keşke affetseydim şeklinde pişman olurmuş. Katade'ye, salihlerden bir tanesi, Katade'ye soruluyor, insanların böyle en kuvvetlisi, en güçlüsü kimdir? O da diyor ki, affı böyle en çok olan kimsedir. Hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam, siz aranızda en çok böyle güçlü kimseyi veya pehlivan kimseyi kim bilirsiniz dediğinde Aleyhisselatü Vesselam'a sahabiler ne cevap veriyordu? Güçlü, kuvvetli olan, yani insanlara galip gelen diye cevap verdiklerinde Aleyhisselatü Vesselam, hayır, öfkesini yutan, yani dolayısıyla affeden kimse, Allah alem, affeden kimsenin daha güçlü, kuvvetli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla af, her halükarda öfkeyi yutmak, insanları bağışlamak büyüklüğün ta kendisi. Asıl büyüklük, asıl güç ve kuvvet affetmek ve öfkeyi yutmaktan geçiyor. Salihlerden bir tanesi kölesine karşı böyle sinirleniyor. Şiddetli bir şekilde ona öfke duyuyor. Tam ondan intikam alacağı zaman köle diyor ki ona, bu ayet-i kerimeyi, Ali İmran suresindeki ayet-i kerimeyi söyleyerek, vel kazimine gayba, salih kimseler diyor, öfkelerini tutanlar, yani yutanlar dediğinde, o selef-i salihinden olan kimse diyor ki, sana karşı öfkemi tuttum, yuttum onu diyor. Köle tekrar devam ediyor. Vel afin anin nas, o salihler aynı zamanda insanları da affederler diyor. O salih kimse, seleften olan diyor ki, seni affettim. Devam ediyor köle. Vallahi yuhibbil muhsinin, Allah muhsinleri sever dediğinde, seni azat ettim diyor. Yani köleye karşı bir muameleye bakın. Köle sıradan bir hizmetçi, mal yani, insanın elinde her türlü şekilde değerlendirebildiği, belirli tabii ki İslam hukukuna göre hukukları var da, genelde mal cihetinde alınıp satılan, yani nereye göndersen gitmesi gereken, her türlü hizmeti yapması gereken bir tür hizmetçi bir insan. Bunun söylediği ayetlere kulak veriyor, öfkesini yutuyor, bağışlıyor, ondan sonra da azat ediyor. Salihlik bu olsa gerek herhalde. Subhanallah. Allah Azze ve Celle böyle ahlakla bize ahlaklanmayı nasip etsin, salihlerden eylesin. 14. Bu salih kimseler Müslümanların hürmetine, yani onların dokunulmazlıklarına karşı saygı duyarlar. Ve onların hayrını isterler. Onların hayrı elde etmeleri hususunda muhabbet beslerler. Kendileri için, yani hayır istedikleri şeyi onlar için de, Müslümanlar diğer Müslüman kardeşleri için de isterler. Allah Azze ve Celle Hac suresinde وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْغُلُوبِ. Her kim Allah'ın şiarlarını, alametlerini tazim ederse, bu kalplerin takvasındandır diyor. Allah'ın şiarlarından, en önemlilerinden biri de Müslümanların haklarına riayet etmektir. Onların haklarına hürmetsizlik etmemek, dokunulmazlık konularına dokunmamak. Şimdi biliyorsunuz dokunulmazlık olayı var. Bu şey içerisinde, sistem içerisinde milletvekillerine dokunulmuyor. İşte askerlere dokunulmuyor, yargıdaki insanlara dokunulmuyor vesaire. Yani onlara herhangi bir dava açıldığında onlar yargılanmıyorlar veyahut da hüküm giymiyorlar, tutuklanamıyorlar vesaire. Ama Müslümanın dokunulmazlığına bakıldığı zaman onlarınkinden çok çok daha üstün. Konuşmak bile yok. Onlar hakkında belki konuşuluyordur da, basında şurada burada, Müslümanın hakkında konuşmak bile caiz değildir. Yani ileri geri konuşmak. Bu dokunulmazlığı Allah Azze ve Celle veriyor. İnsanlar vermiyor. İnsanların verdiği dokunulmazlık bugün var, yarın yok. Ama Allah'ın verdiği dokunulmazlık ta ki kıyamete kadar baki. Biz birbirimize karşı dokunulmazlık haklarıyla sorumluyuz. Bizim yani dokunulmazlık haklarımız var Müslüman olma cihetiyle. Onun için Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde اِنَّ دِمَاءُكُمْ وَاَنْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. Muhakkak ki sizin kanlarınız ve mallarınız size, birbirinize haramdır diyor. كَهُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. Tıpkı bugününüz gibi. Fi şehrikum haza, bu ayınız gibi. Fi beledikum haza, bu beldeniz gibi. Hac da biliyorsunuz, hacda ve hac günlerinde haram günler vardı. Ve o belde, yani Mekke haram beldedir. Oranın bitkileri koparılmaz, orada av yapılmaz. Ondan sonra orada günah işlenmez, kavga yapılmaz, cidal yapılmaz. Ve o günler, Allah Azze ve Celle'nin saydığı o günler yine haramdır. Yani nasıl diyor, bu günleri, bu beldeyi haram kabul ediyorsanız, dokunmuyorsanız, işte sizin aranızdaki haklar da böyledir. Sakın ha yanaşmayın. Bu kadar şiddetli bir haramdır. Nasıl o beldede günah işlendiğinde, herhangi bir cürüm yapıldığında kat kat insan ceza görüyor yahut da onun karşılığını görüyor ise, günah katlanmış oluyor ise daha doğrusu, aynı şekilde sizin aranızdaki haklar da böyledir. Müslümanın ırzı hakkında konuşmak, malını almak, efendime söyleyeyim, onu karşı saygısızlık edip vurmak, kırmak, dövmek aynen bu şekilde. Oralarda yapılan, dikkat edin, birçoğunuz biliyordur zaten, salih ameller ne kadar katlanıyor ise, günahlar da orada işlendiği sürece o beldede, o haram günlerde o kadar yani şey olarak, miktar olarak sevabın karşılığında olmasa bile katlanıyor. Oradaki işlenen günahlar kat kat katlanıyor. Burada Allah-u Alem aleyhissalatü vesselam, yani sizin o günlerde verdiğiniz tazim, hürmet, o günlere karşı yaptığınız böyle şeyler, tutumlar, el çekmeler, saygılar, hürmetler, o güne, o beldeye karşı birbirinize karşı da böyle davranın. Birbirinize karşı olan haklarınızda da böyle el çekin, sakın az saygısızlık etmeyin, birbirinizin hakkını yemeyin şeklinde işaret ediliyor. Yine bir hadiste her Müslüman diğer Müslümana karşı haramdır. Nesi? Malı, kanı ve ırzı ona haram. Yani onun hakkında konuşulmaz. Irzı, namusu hakkında konuşulmaz. Dedikodu edilmez. Hakeza kanı dökülmez. Malı elinden alınmaz. Bu hususlarda Müslüman diğer Müslümana karşı haramdır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle derdi: hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanı hakir görmez. Yani küçük görmesin. Muhakkak ki Müslümanların küçüğü Allah'ın katında büyüktür diyor. Yani bir insan kardeşini, Müslüman bir kardeşini küçük görürse belki o Allah'ın katında çok değerlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari'de gelen hadiste hel tunsarune illa biduafaikum, sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızıklanıyorsunuz. Yahut bir başka bu hadiste yardım oluyorsunuz. Bir başka hadiste de hatırladığım kadarıyla rızıklanıyorsunuz şeklinde gelmiş. Onların hatta dualarıyla, onların dualarıyla, onların zayıflıklarıyla, onların vesaire, yani amelleri bazı hadislerde ziyadeli gelmiştir. Yani onlar sebebiyle, kısaca zayıflar sebebiyle siz yardım oluyorsunuz. İnsan kardeşini zayıf görmesi veyahut da kendisinde olan bir zayıflıktan dolayı onu hakir görmesi, belki de Allah'ın katında çok değerlidir o insan. Bunu şaka dahi yapmamak lazım. Bazen insan şakayı kaldırır ama eğer kendisindeki zayıflık sürekli söylenirse, yani bu dile dolanırsa önde sonunda patlayacaktır ya. Rahatsız olacaktır bir şekilde. Bir de başkalarının içerisinde yapılıyorsa bu, doğru değil. Hakir görme. Hakir görmemek. Hakir gören bir insan kendisi kibirlidir. Allah korusun. Kendisi kibirlidir. Görünüşte ama karşıda Ebu Bekir radıyallahu anh söylediği gibi belki Allah'ın katında kendisi küçük. Karşıdaki küçük gördüğü kimse de daha değerli, daha iffetli bir kimsedir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bir ifadesinde şöyle diyor: İyiliklerin en güzeli arkadaşına, sohbet arkadaşına ikram etmendir. Ve Abdullah İbni Abbas Kabe'ye bakar ve şöyle derdi diyor: muhakkak Allah Azze ve Celle seni diyor ey Kabe haram kıldı, şerefli kıldı ve seni üstün kıldı. Mümin kimse ise Allah'ın katında diyor senden daha değerlidir. Mümin kimse, ey Kabe, Allah'ın katında senden daha değerli. Herhangi bir Müslüman. İşte Türk olsun, Arap olsun, Hindu olsun, İngiliz olsun, Alman olsun, Amerikan olsun, Iraklı olsun vesaire, kim olursa olsun. Herhangi bir Müslüman, kadın, erkek, küçük, büyük, senden daha değerlidir. Gerçekten de bu yani hassasiyet korunamıyor. Özellikle biz orada gördük. Rabbim gitmeyenlere nasip etsin. Tekrar tekrar. O Kabe'deki taşı Hacerül Esved'i. Evet, Hacerül Esved öpüldüğü şey, istilam edildiği zaman. Dikkat edin, öpüldüğü zaman demiyorum. İstilam edildiği zaman, yani ahirette şahitlik edecektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama istilamın, yani selamlamanın üç türü de caizdir. Şu faziletlidir. Bu daha üstündür diye bilmiyorum ben şahsen. Yani elle selamlama, yahut elle dokunmak, yahut da öpmek. Bunların üçü de selamlamaya girer. Üçü de yapıldığı sürece yarın ahirette inşallah şahitlik edecek. Dolayısıyla burada insanlar öpmeyi ön plana çıkardıkları için birbirlerine zulmedi. Müslüman bir kardeşinin başını eziyor, koluna basıyor, ona vuruyor, çekiyor, kırıyor, dövüyor. Neredeyse yani elinde bıçak olsa kolunu koparacak, kafasını koparacak, kendisi kopacak. Hacer-ül Esved'in içerisindeyken. Bu derece yani şiddet olayları oluyor orada. Alimler orada hemen Hacer-ül Esved'in arkasında bağır bağırıyor. Allah onlardan razı olsun. Anlatıyorlar. Bu caiz değildir. Aynen burada olduğu gibi Müslüman Müslümana karşı görevlerini, vazifelerini sayıp Müslümana zulmetmenin haram ama o Hacer-ül Esved'i öpmenin sadece sünnet olduğunu defalarca söylüyorlar. Ama ne hikmetse bunun için insanlar yarışıyorlar. Bunu bilenler de böyle yapıyor. Orada bir kardeşe, herhangi bir Müslümana, yaşlı bir insanı itmişse, yani istediğin kadar 100.000 defa öp orayı. Onu o adamı incittin orada bir kere. Hakkını gasp ettin. Saygısızlık ettin. Vesaire. Bu hassasiyeti gözetmek gerekiyor. Yine salihlerden İkrime şöyle diyor. Alimlerden herhangi birine eziyet etmekten sakının. Bilen insanlardan, alimlerden herhangi birine eziyet etmekten sakının. Muhakkak ki alim bir kimseye eziyet etmek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmek gibidir diyor. Subhanallah. Ama bugün İslam coğrafyasında en çok alimlere eziyet edilir. En çok onlar hakkında konuşulur. En çok onların dedikodusu yapılır. Onun için alimlerin dedikodusunu yapmak zehirli et yemek gibi. Herhangi bir Müslüman dedikodusunu yapmak normal etini yemek gibidir. Ayette geldiği üzere. Ölü etini yemek gibidir. Ama alimin dedikodusunu yapmak zehirli et yemek gibi. Yani insanı bitirir. İnsan da bir şey bırakmaz. Öldürür, zehirli et yemek ne demek? O insanın sonu demektir. Eğer alimler için böyleyse, Müslümanlar için, alimler bir tarafa, Müslümanlar için, herhangi bir kardeş için de aynı şekilde onun hakkında konuşmak, hırzı hakkında ileri geri konuşmak, malını almak, vermemek veya ona darbe etmek, onun hakkını yemek, herkese yine haramdır. İşte bu salih kimseler bunlara çok dikkat ederler. Müslümanların dokunulmaması gereken özelliklerine dokunmazlar. Yani ona hürmet beslerler. 15.'si son maddemiz, bugünkü son maddemiz. Bu salih kimseler eşlerinin kendilerine verdiği ezaya sabrederler. Kendilerine karşı çıkıp huysuzluk yaptıklarında eşleri Rablerine karşı kendilerini gözden geçirip ve Rablerine muhalefet ettiklerinde de eşlerinin de kendilerine muhalefet edeceklerini düşünürlerdi. Şimdi burada şunu demek istiyor. Eşlerine karşı sabırlı oluyorlar birincisi. İkincisi, eğer eşlerinde bir huysuzluk varsa yahut binitlerinde bir huysuzluk varsa bunu kendilerinde arıyorlar. Acaba ben ne yaptım? Allah'a karşı nasıl bir isyan içerisindeyim? Nasıl bir hata işliyorum da bu hanım bana karşı huysuzluk yapıyor. Bana muhalefet ediyor. Her söylediğime karşı çıkıyor. Çenesi durmuyor vesaire. Önce kendi nefislerinde arıyorlar. Salihlerin ahlakı. Onlardan bir tanesi öyle diyor. Ben diyor bineğimde veyahut da eşimde bir huysuzluk gördüğüm zaman kendimi de arardım bunu diyor. Yani Allah'a nasıl bir isyanda bulundum da acaba bunlar böyle oluyor. Bana huysuzluk yapıyor, bana karşı çıkıyor diyor. Önce insan kendisini araması lazım. Hani ayet-i kerime de diyor ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve yafu an kesir. Başınıza gelen musibetler kendi elinizle yaptığınız şeyler sebebiyle. Allah ise birçoğunu bağışlıyor. Elhamdülillah ki bağışlıyor. Ya bağışlamasa? O birçok şey bağışlanmasa var ya vay halimize. Hiç kurtuluşumuz yok. Rabbim bize rahmetiyle muamele etsin. Salihlerden bazıları kadınlara hakkını tam verirlerdi. Ve onlarla hiçbir şekilde yani kendilerine muhalefeti men etmezlerdi. Karşı çıkmalarını men etmezlerdi. Böyle davranırlardı. Şimdi kadının işi aslında kolay. Bir taraftan da zor. Kolay çünkü yapması gereken çok şey yok. Az şeyle cenneti elde edebiliyor. Hani hatırlayın bir hadiste geliyor Ahmet bin Hanbel'de sahih bir hadiste. Kadın eğer namazını kılar, ondan sonra Ramazan orucunu tutar, fercini korur, kocasına da itaat ederse cennetin dilediği kapısından kendisine gir denilir, girer. İş kocaya daha çok itaatsizlikte ve itaat konusunda. Yani şeytan onları oradan yakalıyor. Kocaya itaat edemiyorlar. Tam manasıyla. Onlara zor geliyor. Yeni bir yazı çıktı şeyden, internetten. Onu alın. Bu kadınların itaatsizliği, kadınların, özellikle mümin kadınların, Müslüman kadınların, örtülü kadınların düşünceleri hakkında, feminist düşünceye kaymalarının yanlış olduğu hususunda güzel bir yazı. Onu inşallah alın. Eşlerinize okutun. Yani kadınlar karşı çıkmayı, böyle hak aramayı ondan sonra marifet zannediyorlar. Ama bir şey yani elde edeceklerini zannediyorlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle karşısında günah işliyorlar. Kocaya itaatsizlik o kadar yani şey ki önemli ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı kocasına itaat eden kadının cennete gireceğini söylüyor. Ve tabii ki bu maruftadır yani iyiliktedir. İsyanda Allah'a isyanla masiyet işlemede büyük günahları veya benzeri günahları işleme hususunda değil, marufta, iyilikte itaat etmesi. Bir de mübah olan şeylerde de itaat etmesi gerekiyor. Nedir mübah? Kadın mesela dışarı çıkması mübah. Ama çıkarmıyor adam. Çıkmayacaksın diyor. İtaat edecek orada. Çok zaruri bir ihtiyacını almasına engel oluyorsa tabii o zaman durum farklıdır. Dışarıya çıkmak, ihtiyacını görmek mübah. Ama bunu da istemiyor. Örneğin ailesine gitmesini istemiyor. Bu isyandır işte. Bu doğru değil. Onu kızdırmayacak şekilde bir şekilde ailesini ziyaret edecek kadın. Çünkü Allah'a isyanda mahlukata itaat yoktur ki kadınlar da aynı şekilde akrabalarına, annesine, babasına ziyaret etmekle memur. Sıla yapmakla, sıla-i rahim yapmakla memur. Ama bunu karşı çıkarak, huysuzluk yaparak, ondan sonra intikam alarak yaparsa başka şeylere sebep olur. Her şey marufla, güzellikle olması gerekiyor. Hani boşuna demiyorlar, tatlı söz ilanı deliğinden çıkartır diye. Güzel, iyi bir söz, maruf bir şey, Allah katında çok makbul. İnsanın arasını yapmayı, böyle düşmanlığı sıcak bir samimi bir dosta çevirmeyi sağlar. وَلَا تَسْتَوُوا الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Yani seninle aranda düşmanlık olan bir kimse, ki bu en çok bizim aramızda düşmanlık yaptığımız, birbirimize düşman olduğumuz kimseler eşler. Eğer yani bu hususta güzel bir, samimi bir söz söylenirse, kendine veliyyun hamim, o zaman sıcak bir dost gibi olur. Bu her zaman olmaz da Ama çoğu zaman olması gereken şey budur. Nadiren tam tersine dönebilir. O zaman da sabır devreye girmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle o yüzden de, boşuna demiyor. Bakın ayet-i kerimede inne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum fahzaruhum. Sizin eşlerinizden, çocuklarınızdan size düşmanlık edenler vardır. Düşman olanlar vardır. Onlardan sakının diyor. Yani sizi Allah'a itaatten, Allah yolunda ilerlemekten, cemaate gidip namaz kılmaktan, ondan sonra ilim öğrenmekten, hicret etmekten, cihat etmekten, umre yapmaktan, hac yapmaktan, oruç tutmaktan vesaire. Anayı babayı ziyaret edip, silahı yapıp onunla sebep belirtmekten engel olacak kimseler var. Bunu eşlerinizden bazıları yapabilir, eşleriniz yapabilir, çocuklarınız yapabilir. Onlardan bu hususta sakının. Bu düşmanlıklar hususunda sakının. Ben tahu ve tesbiru ve tesfahu eğer siz yani onlara karşı bu hususta affederseniz, bağışlarsanız, yüz çevirirseniz, müsemma gösterirseniz o sizin için hayırlıdır. Allah'a hayır. Ayet-i kerimenin devamında innemâ envâlikum ve evlâdikum fitnetun vallâhu indehû ecrün azîm. Bu ayetten iki tane vardır Kur'an-ı Kerim'de. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır, fitnedir. Allah'ın katında ise büyük bir ecir vardır. Nedir malların ve eşlerin, ondan sonra evlatların vesaire bunların fitne olması? Yani bunlar sebebiyle insan eğer Allah'a itaatten uzaklaşır, Allah'a isyan etmeye başlarsa, masiyetleri işlemeye başlarsa o onun için tam bir fitnedir. Bunlara sabretmek gerekiyor. O hususta yani onların bize hayra engel olmaları durumunda onlara tabii ki itaat etmemek ama onları bağışlamak gerekiyor. Onları affetmek gerekiyor. Onlara devamlı marufu söylemek, iyiliği emretmek, güzelce yaklaşmak gerekiyor. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh diyor ki beş şey kişinin saadetindendir, mutluluğundandır. Eşinin böyle kendisine muvafık, uygun davranması, evladının, çocuklarının iyilerden, ebrarlardan olması ve kardeşlerinin de, arkadaşlarının da muttaki kimseler olması, takvalı kimseler olması, komşularının salihlerden olması ve rızkının da kendi beldesinde olması, bu beş şey kişinin mutlu olmasındandır diyor. Mutluluğuna yeter demek istiyor. Bunlardan biri yoksa gerçekten de insan mutlu olamıyor. Saadeti elde edemiyor. Ama elde etmek için gayret etmek gerekiyor. Çünkü asıl saadet, asıl mutluluk ahirettedir kardeşler. Yani burada mutlaka bir çekişme olacaktır, bir öfke olacaktır, bir kızışma olacaktır, dövüşme olacaktır vesaire. Yani insan tam mutluluğu, saadeti yakalayamayacak. Ama asıl saadet ahirette. O zaman bütün düşmanlıklar, kinler, nefretler kalpten sökülüp alınacak. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُرُهُمْ onların kalplerinden kini, nefreti söker alırız diyor. O zaman karşılıklı diyor, karşılıklı koltuklara yaslanmış, dostça görüşecek. Ve bu dostluk, bu birbirine karşı muhabbet besleme, selam sözünü söyleme hiç bitmeyecektir. Allahu Ekber. O zaman hedef ahiret. Düşünülecek, odaklanılacak yer orası. Ama burada da sabır. Burada da mümkün mertebe saadeti elde etmek için çalışacağız. Allah Azze ve Celle bize saadeti elde edenlerden nasip etsin. Öyle olmayı nasip etsin. Sabır gerçekten zor bir şey. Sabır diyor acıdır. Ama sonu, akıbeti, onun akıbeti ise tatlıdır. Musibetlere, belalara, ondan sonra acılara karşı sabretmek yani gerçekten acılı ve zordur. Ama onun sonunda bir selametlik vardır ve tatlılık vardır diyor. Aleyhissalatü vesselam hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız ehline karşı hayırlı olanınızdır. Ve ben diyor sizin ehline karşı en hayırlı olanınızım. ailesine karşı sizin içinizde en hayırlı, en iyi davrananınızım diyor. Ben de öyle davranıyorum, siz de aynı şekilde ehlinize karşı hayırlı olun. Onlara karşı iyi davranın. Ahmet bin Harb, salihlerden bir tanesi, kadında diyor 6 tane özellik bir araya geldiği zaman o salih olma hususunda doruk noktadır. Yani kamil bir şekilde saliha kadındır. Biraz önceki söylediğimiz hadisi teyit ediyor bu söz. 5 vakit namazı muhafaza eder, kocasına itaat eder, Rabbisini razı eder, hoşnut eder, dilini gıybetten korur, muhafaza eder ve nemimeden yani kovuculuktan ve dünya metaından da uzaklaşır. Hangi kadın yapabiliyor? Çok zor. Ama yapmaya çalışmak önemli, gayret etmek önemli. Özellikle son iki madde, yani gıybetten, kovuculuktan ve dünya metaından uzak kalmak çok zor bir şey. Fakat bunu kolaylaştırabilir insan. Eğer ahiret nimetlerini düşünürse kadın, orada elde edeceği şeyleri düşünürse, inşallah bu kolaylaşır. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kardeşler, mutlaka düşünüyorsunuzdur, böyle tasavvur ediyorsunuzdur, olayları, yaşadığınız şeyleri okuyorsunuzdur muhakkak. Bizim beldemizde müthiş bir rahatlık var, bolluk var, bereket var genel itibariyle. Bunların hesabı verilecek. Ve bizlerde de buna mukabil, buna ilave olarak daha doğrusu, bir doyumsuzluk var. Özellikle de bu çocuklarımıza ve kadınlarımıza yansımış. Doymuyorlar. Dünya meta hususunda doymuyorlar. Başkasının hakkında konuşma hususunda doymuyorlar. Başkasına haset etme hususunda doymuyorlar. Boyuna haset var. Boyuna gıybet var. Tam bir musibet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Devamlı bu salihleri okumak gerekiyor. Sahabelerin hayatını okumak gerekiyor. Kur'an'ı çok okumak ve düşünmek gerekiyor. Yani biz ne haldeyiz? Ne durumdayız? Onlar nasıl yaşadılar? Nasıl hayatlarını geçirdiler? Biz ne haldeyiz? Devamlı kendimizi murakabe etmemiz gerekiyor. Evet. Bu salih kimseler ailelerine, ehillerine namazı emrediyorlar. Ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha. Allah Azze ve Celle Taha Suresi 132. ayet-i kerimede. Ehline namazı emret ve onun üzerine de sabret diyor. Şimdi biz eşimizden bir şeyler bekliyorsak bir kere kendimiz doğru düz adam olacağız. Kaba bir tabirle. İyi bir adam olacağız. İyi bir aile reisi olacağız. Örnek olacağız yani. Namaz hususunda sen gerçek davranıyorsan bunu ehline emret, o hakkıyla yerine getirmeyecek. Çocuğuna emret, bu hakkıyla yerine getirmeyecek. Önce fiilimizle biz namaz hususunda samimi olduğumuzu göstereceğiz. Kur'an okuma hususunda samimi olduğumuzu göstereceğiz. Onlara namaz emrederken kendimiz gerçek davranıp sabretmezsek namaz üzere, bu etkili olmayacak. En etkili tebliğ kişinin kendi lisanı haliyle yaptığı tebliğ. Buna en yakını eşi ve çocukları dahil. En çok ondan eşi ve çocukları etkilenecek çünkü. Yani kalpteki samimiyet mutlaka amele yansıması gerekiyor. Allah Azze ve Celle İsmail Aleyhisselam'dan bahsederken ve zikru fil kitabi İsmail kâne ye'mur ehlehu bis salati ve zekat ve kâne inde rabbihi merdiyya. Kitapta İsmail'i de anlıyor. O ehline namazı ve zekatı emrediyor. Ve kâne inde rabbihi merdiyya. O Rabbisinin katında hoşnut olunmuş, razı olunmuş bir kimseydi. Alimler, tefsirciler diyorlar ki bu İsmail Aleyhisselam'ın razı olunması, hoşnut olunması Allah Azze ve Celle katında onun ehline namazı emretmesi, zekatı emretmesidir diyor. Yani bunu ön plana çıkarıyorlar. Elbette ki o İsmail Aleyhisselam'ın Allah'ın katında razı olunduğu birçok şeyleri vardı. Ama burada ayetlerin bu şekilde peş peşe gelmesi, ehline namazı ve zekatı emretmesi ne ön plana çıkarıyorlar? Evet, bu salih kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu vasiyetiyle de amel ederlerdi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve onların karışlarını, yani onlarla nikah yapıp birleşmenizi Allah'ın kelimesi ile helal kıldınız. Allah'ın kelimesiyle kastedilen diyor şarihler, La ilahe illallah kelimesiyle, yani kelime-i tevhidle siz bunları helal kıldınız. Dolayısıyla sizin İslam'a girmeniz, kelime-i tevhidi söylemeniz de onlar size helal kılındı. Yahut da bir başka açıklamada, şerhde, siz onları nikah akdi ile ki bu bununla kastedilen Allah'ın kelimesidir diyorlar. Her halükarda Allah'ın kelimesiyle, Allah'ın izin vermesi, nikaha izin vermesiyle siz onları helal kıldınız. Dolayısıyla kadınlar hakkında Allah'tan korkun diyor. İşte salih kimseler bu gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine, vasiyetlerine sahip çıkarlardı. Onunla amel ederler. Hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam ömrünün son döneminde başı Ayşe validemizin dizinin üzerinde, bir kadının dizi üzerinde, eşlerinden birinin dizi üzerinde ve tavsiyelerinde son tavsiyelerinden biri namaz ve ellerinizin altındakiler. Yani bunlar kadınlar ve yani o döneminde tabii ki cariyelik vesaire, kölelik vardı. Bu gibi kimselerin hepsi giriyor. Elinizin altında bulundurduğunuz kimseler, kadınlarınız, çocuklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz, bunlara adaletsizlikten korkun. Bunlar hakkında Allah'tan korkun. Tavsiyeler bunlar. Namaz ve adaletli davranmak, onlar hakkında Allah'tan korkmak. Bu hususta sabırla ilgili birkaç hadis de aktaralım inşallah. Ondan sonra bitirelim konuyu. Dedi ki hani konunun başında, bu son maddede, onlar eşlerine karşı sabırlı olunlar. Sabır kardeşler o kadar önemli ki her insanın yapamayacağı bir amel. Ama Müslüman bir kimse, mümin bir kimse azmederse inşallah Teala yapacak. Sabır kişinin nefsini hapsetmesi demektir. Sabır birincisi Allah Azze ve Celle'ye karşı itaat etme hususunda, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hac yapma, silah-ı rahim yapma, anaya babaya itaat etme, bu gibi konularda sabır gösterilir. İkincisi de Allah'a karşı isyan etmeme hususunda sabır gösterilir. İçki içmeme, zina etmeme, namazı terk etmeme, ondan sonra anaya babaya karşı gelmeme vesaire, hırsızlık etmeme, adam öldürmeme, bu gibi hususlarda sabır göstermek gerekir. Sabrın en değerlisi bunlardır. Ondan sonra da başa gelen musibetler, belalar, hastalıklara karşı sabretmektir. Bu üçüncüsüdür. Bütün bunlara karşı sabır gösteren bir kimse, nefsini hapseden, nefsini dizginleyen kimsedir ki o inşallah Teala muvaffak olur. Allah bizi öylelerden eylesin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, El-Haris bin Asım el-Eş'ari'nin rivayet ettiği bir hadiste, Müslüm'de geliyor hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, temizlik imanın yarısıdır. Allah'a hamd etmek, yani elhamdülillah demek, mizanı doldurur. Subhanallah da ve elhamdülillah da, yani bu her ikisi de gökle yer arasını doldurur. Gökle yer arasını, mizanı doldurur yahut gökle yer arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır, yani delildir. Sabır ise ışıktır. Diya kelimesi, parlaklık. Burada kastedilen diyor İbn-i Recep El-Hanbeli bu hadisi şerh ederken diyor ki dıya kelimesi içerisinde yakma vardır. İhrak bir de hararet vardır diyor. Sabır bundan dolayı dıya diye, ışık diye isimlendirilmiştir diyor. Yani bu kadar yakıyor karşı taraftaki acıyı, ondan sonra hararetinden, bir de zaten sabrediyorsun, hararet elde ediyorsun, sıcaklık var, yani ateş var, öfke var vesaire. Bunlara karşı işte insanın kendisini dizginlemesi, hapsetmesi bir ışıktır, bir parlaklıktır diyor. Onun için Allah Azze ve Celle huvellezî ce'aleşşemse diyâ'a vel gamera nûrâ. O Allah ki güneşi bir dıya, ışık, parlaklık yapmıştır ki onun içerisinde hararet vardır ve ışık vardır. İkisi birden yakma olayı vardır. Ama kamer, yani ay böyle değildir. Onda bir nur, parlaklık vardır. O yakmaz sen. O aldığını yansıtır ve çok güzel bir böyle etrafa ışık saçar. İnsan ondan dolayı şey yapar, sürurlanır, sevinçlenir. Özellikle dolunay halinde. Sabır tıpkı güneşe benzetiyor, subhanallah. Yani düşünün hararetine, sıcaklığına, o işi göğüslemeye ve sabrı diyor. Devam ediyor hadis. Kur'an sizin, senin diyor ya aleyhine ya da lehine hüccettir. Allah'ın bizi Kur'an'ı lehinize hüccet olan, delil olanlardan eyle. Her insan diyor sabah erkenden gider, nefsini satar. Ya nefsini böyle şey yapar, azat eder, kurtarır yahut da nefsini helak eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste de diyor ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, insanlardan, ensardan bir takım insanlar aleyhissalatü vesselam'dan kendilerine mal vermeleri için bir takım şeyleri istediler. Aleyhissalatü vesselam onlara verdiler. Onlara verdi. Verdikçe istediler, verdikçe istediler. Ta ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında diyor hiçbir şey kalmadı. Ve onlara dedi ki diyor, ben size karşı herhangi bir şey gizleyip biriktirmedim. Yani her şeyi size tükeninceye kadar verdim. Kim diyor iffetli olur, istemez ise Allah da onu iffetli kılar. Kim zengin olmak isterse Allah onu zengin kılar. Her kim sabretmek, sabrederse Allah onu sabırlı kılar diyor. Yani kim sabrı göğüsler, sabretmeyi ister, bu hususta gayret ederse Allah onu sabırlı kılar. Ve bir kimseye sabırdan daha böyle hayırlı, daha geniş, daha ferahlatıcı bir şey verilmemiştir. Onun için sabır çok önemli. Yine Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumalara rivayet ettiği bir hadiste Müslümana başına bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, bir keder, bir eza ve hatta bunun benzeri bir sıkıntı isabet etmesin, hatta bir diken bile batmasın ki Allah Azze ve Celle onun hatalarına karşı kefaret kılardı. Ama buna sabır ederse, bunları da sabırla göğüslerse tabii ki. Allah Azze ve Celle bizi çokça sabredenlerden eylesin. Ayet-i kerimelerde şöyle sabrı bir gözden geçirdim. O kadar çok sabırla ilgili şeyler var ki, hepsini değil de çok böyle dikkat çekici olan kendimce onları size aktarayım. Mesela ya hepimizin bildiği ve okunan ayetler. Ya eyyühellezine aminista'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namaz ile yardım dileyin. Sabır ön planda. Savaşlarda kem min fiyatın galiletin galebet fiyaten kesireten biiznillah vallahu ma'as sabirin. Nice az topluluklar, nice çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani o az topluluğun galip gelmesi sabretmeleri sebebiyle. وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِر۪ينَ Allah cihad edenlerle, sizden cihad edenlerle sabredenleri ayırt etmek için böyle bir imtihana tabi tutuyor. Ali İmran suresinde geldiği üzere. O Uhud savaşını anlatıyor. Allah Azze ve Celle sabredenlerle etmeyenleri ayırt etmek için bir imtihandan geçiriyor. Sabır o kadar önemli. Vallahu yuhibbu sabirin. İnnallaha yuhibbu sabirin. Bu ifadeler birkaç sefer tekrarlanıyor. Allah sabredenleri sever. Es-sadiqine vel-qanitine ve's-sabirine bir sürü özellikler sayılırken kunut edenler, ondan sonra sadık kimseler, sabreden kimselerden bahsediliyor. Müslümanlardan bahsederken Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. El-mü'minune vel-mü'minat, el-müslümüne vel-müslümatı, vel-mü'minune vel-mü'minatı, vel-qanitine vel-qanitatı, vel-sadiqine vel-sadiqatı, vel-sabirine vel-sabiratı. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Bak burada her ikisi birden zikrediliyor. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Kunut eden erkekler, kunut eden kadınlar. Sadık erkekler, sadık kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Vel-mutasaddiqine vel-mutasaddiqatı, tasadduk eden erkekler, tasadduk eden kadınlar. Vel-haşi'une vel-haşi'ati, huşulu davranan erkekler, huşulu davranan kadınlar. Bu ayet-i kerimeler bir ikisi yer değiştirse de bu şekilde birçok şey sayılıyor. Sonra en sonunda da ve zâkirinallâh ve zâkirâtı e'addallâh lehum ecran azîmâ. Allah'ı çokça zikreden kadınlar, çokça zikreden erkekler, Allah onlar için e'addallâh lehum ecran azîmâ. Çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Büyük bir mükafat hazırlamıştır. Vasbir وَمَا صَبْرِكَ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Sabret, senin sabrın ancak Allah iledir diyor. Sabret, sabrın ancak Allah iledir. وَاسْفِرْ عَلَى مَا سَابَكَ فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. Yine Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna, oğluna söylediği nasihatlardan biri de sabret, sana isabet eden şeylere karşı sabırlı davran. Muhakkak ki bu şekilde hareket etmek, sabırlı davranmak büyük işlerdendir. Vasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Ahkaf suresinde geldiği üzere. Aleyhissalatü vesselam'a ulul azm peygamberler gibi sabret diyor. Onların sabretmesi gibi sabret. Nuh aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın sabrettiği gibi sabret. Onlar büyük güç sahibidiler, çok sabrettiler. Bu hususta söylenilecek çok şey var. Adamlar bunun üzerine, salih kimseler, alimler kitap yazmışlar. Sabır üzerine, başlı başına. Biz bu kadarıyla yetinelim. Allah Azze ve Celle önce itaatlerine, sonra ona karşı gelme hususunda bize bol bol sabır versin. Ondan sonra da başa gelen musibetler, hastalıklar, belalar vesaire, her türlü sıkıntılara karşı çoksa sabretmeyi nasip etsin. Bizi Müslüman, mümin, muvahhid, muhsin, muttaki olarak kendisine kavuşuncaya kadar, ruhumuzu teslim edinceye kadar aynen peygamberlerin sabrettiği gibi sabreden kimselerden eylesin. Amin. Bizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed ve âhiri da'vânâ enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Subhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Thank you.